بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكومي موزي ربيع الثاني mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فكية باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. ملانغو أمبو تتاجى أحاديث زليزو بوكيليوى kuhusu sifa ya wudhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kula, na tutaeleza hapa nini maana wudhu iliyokusudiwa hapa. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, aqada al-musannif rahimahullah hadhihi at-tarjama لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين عند الطعام. أمريكا المصنف رحمه الله تعالى من لنقه كبينيشا مونغوز ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك كوشا مكونو ياكي مبيلي وكاتي وشاكولا. والوضوء له إطلاقان، نننو وضوء كتاجوا نوزا كتاجوا كسديوا مبمويل تفوتي. إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. كتمنجين وتاجوا وضوء إيكا كسديوا معانا يكي لغة، نو كتمنجين يتاجوا وضوء إيكا كسديوا معانا يكي شريعة. فالإطلاق الأول وهو الإطلاق اللغوي يقصد به غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحو. إطلاق هي كوانزا يكلوغا وكسوليوا kuosha mikono miwili au viganja viwili, kuvisafisha kutokamana na kile kilichoshika katika uchafu au mchanga au mfano wake. Imana kule kuosha mikono ima kabla ya kula au baada ya kula. فمن أهل العلم من يرى استحبابه قبل الأكل وبعده. Wapo katika wanaovioni wanaona kuwa yapendekezwa kwa Muislamu kuosha mikono yake kabla ya kula na baada ya kula. Wa minhum man la yara dhalika illa in kana fil yadi ma yanbaghi izalatuhu qabla al-akli aw ba'dahu li'umumi al-adillati al-waridati fi an-nadhafa. Na kuna wengine ambao hawaoni jambo hilo, bimaana yawezekana mtu kula bila kuosha mkono na anapomaliza bila kuosha mkono, isipokuwa kukiwa na kile ambacho chatakikana kiondolewe. Ikiwa mkono mchafu, osha kabla ya kula, na baada ya kula ikiwa mikono ni michafu, osha. Kini kwa mfano mtu amekula kwa kutumia kijiko, si haramu kula na kijiko. Kula kwa kijiko si haramu. Kwa mfano mtu akala kwa kijiko akamaliza, ana haja kweli ya kuosha mkono? hana haja ya kuosha mkono kwa sababu hajachafuka mkono wake. Au akala chakula kikavu, hakitochafua mkono wake. Maana akifuta tu kwa mfano na karatasi au na kitambara yatosheleze. Katika hali kama hiyo itakuwa sio kwake yeye kuosha mkono baada ya kula. Na hii hukumu ya pili ya kuwa yapendekezwa kwa yule ambaye kwa uchafu aoshe kabla au baada, ni kwa umum ya dalili zilizokuja katika usafi. Lakini ama kuwa kuna dalili ya hadith wazi kuwa Mtume sallam kabla ya kula alikuwa akiosha mkono na baada ya kula akiosha mkono, la, hakuna hadith. Kwa wale wanaotaja kuwa ni wajib au ni mustahabu katika wanaovioni ni sahihi waliotegemea, na wale wa pili wakategemea umumi al-adilla. Mkono ukiwa ni mchafu mtu aoshe kabla ya kula, kadhalika baada ya kula. Amekula chakula ambacho chakula kimeshika kwenye mkono, katika hali kama itafanini ataosha kwa ajili ya usafi. والإطلاق الشرعي يقصد به التعبد لله بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهذا لا يلزم من أجل الأكل إلا إذا أكل الإنسان لحم الإبل فيجب عليه عندئذ أن يتوضأ هذا الوضوء قبل الصلاة. Na itlaq ya kisheria ya wudhu, ambao ndio mara nyingi hutumika. Kitaja wudhu mara nyingi akili ya mtu huenda kwenye nini? Kutawadha. Na tumeona kumbe yawezekana kuitwa wudhu lakini yakusudiwa nini? Kuosha mkono. Sasa itlaq ya kisheria ya kusudiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuosha uso, mikono miwili, kufuta kichwa na kuosha miguu miwili. Na hili halilazimu kwa ajili ya kula. Bimaana ukila si lazima utawadhi wudhu wa swala, isipokuwa atakayekula nyama ya ngamia. Atakayekula nyama ya ngamia, hapo atakuwa ametangua wudhu wake, itamwajibikia kwa kiego kutawadha ikiwa atakutekeleza ibada. Na hii ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema alipoulizwa anatawadhau min luhumi al-ibli, qala na'am. Alipoulizwa anatawadhau min luhumi al-ghanami, qala in shi'ta. Tutawadhi kwa kula nyama ya mbuzi na kondoo, akasema ukitaka. Ukitaka tawadha, bi maana si lazima. Lakini alipoulizwa kuhusu nyama ya ngamia, akasema na'am, tawadha unapokula nyama ya ngamia. Na hii dalili iko wazi. Wala kutawadha kwa ajili ya nyama ngamia hakukuja kwa ajili ya sijui mmoja katika masahaba alitoa upepo kisha akawa aona haya kutoka ataswali bila udhu. Hadha mush maagul, hata akilini haingiani. Yani sahaba awe ametangua udhu pale kisha aende akaswali bila udhu. Kwa nini? Kwa sababu aona haya wenzake watamcheka. Mwanzo wa masahaba wana time ya kuchekana kwa ajili ya jambo kama hilo. Mimi na nyinyi leo ndio tumekaa maisha yetu, ndio tuko hivyo. Mtu akifanya kitu kama hicho utaketi ucheke. Na masahaba cha kawaida, na Mtume salama aliwakataza kucheka kwa ajili ya sababu hiyo. Aiti wakaambiwa wote walikula nyama ngamia. Kwani alikula nyama ngamia peke yake ndio toa upepo? Hao walikula maharagwe je? Si watoto wa makombora aswao. Sasa hiki kisa chaelezo cha kimaskani maskani hiki, alafu ndo sema wajua si lazima kutawadha kwa ajili ya nyama ngamia, kwa sababu ilikuwa ni kumstiri yule sahaba, ndo kama basi nyote nendeni. Wallahi watu wapenda visa kweli kweli. Alhasil hiki kisa cha ajabu ajabu kisiyo mikitunga wapi watu wakakiweka, sio sababu ya wadhi nyama ngamia, bali nyama ngamia imekuja hadithi sahihi. Mtume sallam ameulizwa kuhusu nyama ngamia, tutawadhe tukila, akasema Naam, tawadha ukila nyama angamia. Hikma yake nini? Wanaovyoni wataje hikma, lakini ni amri aslan ya Mtume za sallam, ni juu yetu kuifuata. Wataja kwa nyama angamia ni moto, na kutawadha ni kuiburudisha ile nyama iliyoingia katika mwili wako. Lakini mahma kan, unapokula nyama angamia ujue umetangua udhu. Nyama si supu, ama ukinwa supu ama maziwa angamia, imetajwa nyama. Kwa mtu kwa mfano akapewa supu akamwambia hii ni supu ya nyama angamia, kunwa maadamu hukula ile nyama, bado hujatangua udhu. Wala mtu asije hapa kwa akili yake akasema lakini ile supu sinjemshwa na nyama, mpaka ile nyama, si maji yale ya supu. Na hivi ndivyo walivyotueleza wanavyoona. Tayib, katika hali ya mtu kula nyama angamia, fayajibu alayhi inda idhin an yatawadha hadha alwudu qabla as-salat, ikiwa atakula nyama angamia itamwajibikia yeye kutawadha kabla ya swala. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام. ثم صلى الله عليه وسلم كذي هاجة أكاجة أكاكرب شوية شكولة. فقالوا ألا نأتيك بوضوء, je tusikuletee maji ya kuosha, nimesema maji ya kunawa mkono, kuosha mkono. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة, nimeamrishwa mimi kutawadha ikiwa nasimama nataka kuswali, si kwa ajili ya kula. قولهم ألا نأتيك بوضوء, الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء وفتح الواو ni yale maji yanayotumika kutawadhia, na hii iko katika kila kitu kama at-tahuru. At-tahuru itakuwa nini? Ni yale maji yanayotumika kujitahirisha. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, lakini at-tuhur ni kile kitendo, na hapa pia alwudhu ni yale maji. Alwudhu itakuwa ni kile kitendo cha nini? Cha kutawadha. Kwa ikija fatha, maana yake ni yale maji yanokusudiwa, na ikija dhamma, naam, maana yake ni kile kitendo. Tayib, as-sahur was-suhur, as-sahur itakuwa nini? Kile chakula kinacholiwa kwa ajili ya daku. As-suhur takuwa ni kile, na hivi ndivyo inavyokwenda. Ile ikija fatha, maana yake ni kile kinachotumika pale. Ikija dhamma, maana yake ni kile kitendo. Hii shika hii haitokutatiza baada ya hapo. Kwa hivyo akisema alwudhu akusudia maji, alwudhu kitendo, at-tahur maji, at-tuhur kitendo, asahur chakula kinachokuliwa daku, as-suhur kwa dhamma itakuwa ni kile kitendo, chakula daku. Tayib, قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. كويف إلى أقوان ذلك ويا ما نشاء لماجي هي أبيل إساسا متوم سلام وفتاج مناك نكيل كتين رجا كتواذا. والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء, نكيل كتين رجا كتواذا. فقالوا له صلى الله عليه وسلم ألا نحضر لك وضوءا, جي تسكولتي ماجي كوشا. فأجابهم بأن الوضوء على من أراد الصلاة لا على من أراد الأكل. أكوانبيا كو وضوء نكو يلي نيتك كسوالي سكو يلي نيتك كولا. والوضوء هنا شرعي, نها بمتم سلم أمي كسودي وضوء كشريع سي وضوء كيلوها. ني حديث صحيح, na hii ndio katika dalili ambazo wamekwenda wale wanaovyoni, ikiwa mkono wako ni msafi waweza kula bila kufanya nini, bila kuosha mkono, waweza kula bila kuosha mkono. Tayib, قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ ذي حديث كما إلي لي وبيتا ومتوم سلام وتقاكو كذي هاجة أكاجة أكايكي وشاكولا كمي أتوشى mikono na utatawadha maana yake ya kwanza utaosha mikono qala a usalli fa atawadha ay hal aradtu an usalli hatta atawadha kun min taqusali atantawadhi bimaana anna alwudu alshar'i la yakunu 'inda iradati alinsani tanawul alta'am wa inna ma yakunu lis-salah nayni kama maana ile hadithi ya mwanzo kuwa kuosha au kutawadha ni kwa yule anayetaka kuswali si anayetaka kula. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حا أي حول سنة هي حا نفكر شو يكزمهم زمانك بمعنى المبعيس الترمذي منظم ينزى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع إن سنة كان له كش حا مناك يوانزتين سنة كما في الوانزة يحيى بن موسى حديث كما يسمى وحدثنا قتيبة وسند نجينة ساس هي سند نجينة تفوتنا هذه نحن نفيون وتجي فايدة زي تحويل تجي حاء ونفيون تجي فايدة كوا كونيني ولكوا محدثين وكيفان يجيامبو كما يجي منذ توفير الوقت كسب ولكوا تكا كتشونغ وكاتي هي حديث ينجي ينديك يوتي كيشا كي ينديك تينا وحدثنا فلانا كي عندك تينا يوتي هو ني وكاتي نسلف ولكوا وكاتي وهو ني غالي سانا سيكا ما ويتو توبوتيزا كيجينغا كيجينغا سلف ولكوا وكاتي وهو ني غالي سانا مبكا كي عندك إلي حديثي مرمبيدي بيا أونا بالي مبوتيزا وكاتي كو بالي بالي ندني إلي حديثي حا يوينديليا سابو حديثي ني موجة سانا تزاكي نمبيدي لكن حديثي ني موجة كو بالي بالي أويكا حا كيشا يوينديليزا كتجيري سانا نجيني pia توفير المداد ink isi sharaka leo waweza kusema lakini ink imejaa ukienda madukani huko kalamu zimejaa si wakati ule wakati wa unyoa mtu yachocha kwenye unyoa kisha yuandika achocha hivi ama kama kijiti yachocha kisha yuandika si kazi ndogo kama ingelikuwa sisi tuishi wakati ule hakuna mtu angeandika yani composition tu ya skuli umepewa wewe wachocha tu kiandika wachocha ikifika nusu peji bwana and the story ends here tamalizia pale maana chocha uandike lakini angalia aliandika sahihu al-Bukhari Imam al-Bukhari kitabu kikubwa kiasi gani alikuwa akiandika namna hiyo sasa ule wino pia ulikuwa ni ghali kwao kwa hiyo walikuwa wakiutumia ule wino kusaidisha wafanya mambo kama hayo kadhalika kubakisha ile karatasi ilikuwa karatasi ni tabu sana kupata hii karatasi ya kuandikia ilikuwa ni tabu sana kupata wakati ule usifikirie hali yao ilikuwa kama yetu kwa ilikuwa ni tabu kupata karatasi kwa akijaza jaza hivi karatasi inajaza sasa tabu kutafuta tena karatasi nyingine kwa hivyo ilikuwa mara moja nika ha wa hadathana fulano fulano hakadha ili ile karatasi iwe itatumika kwa uzuri isiwe kila saa itahitajika kutumia karatasi nyingine. Hizi ni katika fawaida ambazo sitaji wanaovioni kwa nini walikuwa wakifanya hivi. Kwa hiyo wasema ha bi maana sasa sanadi yaanza tena sasa. Kama vile ilivyoanza mwanzo. Wa hadathana Qutaybah qala hadathana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais ibn Rabi' an Abi Hashim an Zadhan an Salman qala qara'tu fi at-Tawrat anna barakat at-ta'am الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده نين دي وتوين دي وميشيكا الوضوء قبله ناي حديث ضعيف يا حديث نضعيف لو كما انجي ثبوت يا حديث انجي لتشليزة كواني دليل يا سنة يكوش ميكون قبلنا بعد لكن يا حديث نضعيف haiku thubutu na ila yake ni Qais ibn al-Rabi'a سئل الإمامان أحمد وأبو حاتم عن هذا الحديث فقال إنه منكر حديث منكر هيك ثبوت بتوكم طول السنة. قوله قرأت في التوراة يحتمل أن هذه القراءة كانت منه قبل إسلامه كن احتمال كوا كسوما كواك التوراة إلي كواني قبل يكسليم سلمان رضي الله عنه لأن المسلم لا يحل له النظر في التوراة صوم إسلام سي حلال كوكييك ويتزام توراة ولا في الإنجيل ولا إنجيل وكتفوت هداية كتك توراة نا إنجيل هيجوزو هيفايك ومسلام كيسوم توراة نا إنجيل أتي أتفوت ونغوفو كتك بتبويب بيويلي ولا في غيرها من الكتب المنسوخة بالقرآن ولا ذنجينيو كتك فتابو أمبابو بمفوت ونهي قرآن تلو ترمشي ونا الله سبحانه وتعالى كم تميت محمد صلى الله عليه وسلم بلا فتابو فيوت بمفوت ونهي قرآن أمبابو الله أمتوبا نعمة هي كبوة أمبابو الله سبحانه وتعالى أمتوبا نو كتاك كجيوة كوا قرآن النعمة كبوة ونو فيوني وتاجة katika hikma ya kufaradhishwa somu ya Ramadhani ni kwa sababu Qur'ani imeshuka mwezi wa Ramadhani. Sasa sisi tufanya somu, tufanya ibada ya somu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii kubwa aliyotupa. Ni neema kubwa sana. Qur'ani wallahi ni neema kubwa sana. Kitu cha kushangaza tu ambacho mara nyingi cha tukizungumzia ni kuwa ubakie wewe hujui kuisoma hii Qur'ani. Na wala hujisumbui na wala hujisumbui katika kutafuta ilmu ya kujua kuisoma Qur'an. Hizi ni barua za toka kwa Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi tusome tufuate, ni risala kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Kwa hiyo yatutosheleza sisi ya Qur'ani, hatuna haja ya kuregea katika Taurat na Injil, na tuna hakika kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo wameyabadilisha mle kwa maneno ya Allah Subhanahu yuharifuna alkalima min ba'di mawadhiha. Kwa tuna uhakika kuwa Taurat na Injil kumepita mikono ya watu pale ndani wakaharibu. Kwa nini tutafute uongofu kwenye Taurat na Injil? Siku moja nakutana bwana mmoja kwa mmoja katika ikhwa amekuja kwake ana kitabu asema ataka kichapishwe. Kitabu kikoje? Sema mimi andika namna kutawadha kutoka katika Biblia. Vipi kutoka kwenye Biblia unatawadha? Wajua udhu uko kwenye Biblia, lakini si uko katika hadithi za Mtume sallam, uko katika Qur'an. Hatuhitaji sisi hiyo. Lakini eti aona amefanya kazi kubwa. Na pengine haujui udhu wa Mtume sallam. Na nilivyomuona mimi na hakika haujui. Ni wale watu wasoma Biblia na nini, lakini haisome Qur'ani ya kujua udhu umezungumzwa vipi wala hadithi za Mtume sallam asema mmesoma kwenye Biblia. Hatuna haja baada ya kuteremka Qur'an. Khalas, vitabu vyote vilivyopita vishafutwa na kitabu cha Allah Qur'an alipokiteremsha. وقد روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. عمر الخطاب رضي الله عنه سكموجا أليباتا نراكز تورات أكجنازكم توم وسلم فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم أكوى يوسوما بديم توم وسلم هكو همتزام توم وسلم فغضب نتوم صلى الله عليه وسلم أكا كسيريكا سانا كسيريكا سانا ناليكو نتوم صلى الله عليه وسلم كسيريكا كنا مشيبا كتك أسواكي واسماما. عمر رضي الله عنه وكمتزاما نتوم صلى الله عليه وسلم أسو لفبالليكا نهسيرا قال أعوذ بالله من غضب الله ورسوله نجلين لنا الله نغضاب زع الله نتوم صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia faqala amutahawikuna fiha yabna al-khattab ay amutahayiruna fima ji'tukum bihi yabna al-khattab, je mmechanganyikiwa na kile nilichowaletea ewe ibn al-khattab? ile dini ambayo Allah ameniteremshia mimi nikawaletea nyinyi, kitabu cha Allah Allah aliniteremshia mimi nikawafikishia nyinyi, je, mmechanganyikiwa, hamuielewi mpaka muende mkatafute kwenye Taurati na Injili? Kwa nini? Na ashakuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni juu yenu nyinyi kumfuata. Walladhi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyya, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono yake, nimewajilieni na nyinyi hii dini ikiwa nyeupe safi kabisa. Usizue bana katika dini ya Allah. Mtume salama ameileta hii dini ikiwa safi kabisa, hakuna haja ya sisi kuongeza chochote au kupunguza kitu, vile vile alivyokuja nayo tufuate. Haya maneno Mtume sasa anasema, kisha akasema la tasaluhum an shay'in fayukhbirunakum bihaqqin fatukadhibu bihi au bibatilin fatusaddiqu bihi, msiwaulize kuhusu chochote hao, isije wakaja wakawaambieni haki mkaikadhibisha au wakawaambia batili mkaisadikisha. Hamna haja nyinyi. Yawezekana unachokizungumza ni haki, lakini kwa kuwa kwani umetoa kwenye Taurati urongo ukakadhibisha haki, au ikawa ni batil akakwambia umetoa kwenye Taurati ah kweli ni haki kumbe ni batil, kwa sababu sisi hatujui kipi ni haki kipi ni batil, lakini Qur'ani twajua kuwa yote ni haki. Kwa hatuna haja sisi ya kusoma Taurati na Injili, sababu hatujachanganyikiwa katika dini yetu. Lakini kuna watu wallahi wamekaa kama wamechanganyikiwa katika dini yao. Kuna watu wamechanganyikiwa katika dini yao. Mtume sasa anamuuliza, je, mmechanganyikiwa nyinyi, hamuelewi ndio kuja nayo? Sasa hili ni jawabu la kama wale wanaosema wewe Wahabi, baki katika Wahabi wako. Mmoja asema hivyo, nafikiri kichwa chake kibaya. Na wewe Mshia, keti huko huko kwenye Ushia wako. Na wewe mwenye kupiga maulidi, keti huko huko kwenye maulidi zako, alafu utakutana mbele. Utafikiri matatu, watu wapanda wapanda watakutana magongo. Mtume sana amutahawikuna fiha, mmechanganyikiwa nyinyi, dini yenu hamuielewi? Hili swali Mtume sana muulize Ibn Khattab, na ni swali kwa kila mmoja wetu. Hivi umechanganyikiwa, hujui alichokuja nacho Mtume Muhammad sallam, na kiko wazi kabisa. Wewe waitaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iko katika kitabu cha Allah, waitaka dini ya Allah katika hadithi za Mtume za sallam. Sasa uzue yako wewe, kisha uyatie katika dini, kisha sema bakia hivyo hivyo, tutakutana huko mbele. Wapi? Na ushapotea wewe, ushawacha njia ya sawa. Eti wewe uzue kisha wabahatisha, wenda ama wende. Tukifika huko basi tutakutana, tutajua nani yuko sawa. Tujue ni hapa hapa. Mtume sana so kulluha fi nnar illa wahida, na ikisemwa hivi haimaanishi kuwa umeambiwa wewe motoni wewe, mwanake ili neno wapenda kulitumia sana wao. Ushanihukumia mimi motoni? Hakuna mtu aliyemhukumia mtu moto, hakuna mtu mwanzo hiyo juu yenda wapi, peponi au motoni? Ni maneno ya Mtume sallama am amezungumza kuwa mapote yatakuja kuwa mengi, kulluha fi nnar illa wahida. Sasa ni wajibu juu yako ulitafute hilo moja. Lipi? Rudi kwa hadithi hizo hizo zilizotaja kufarikiana hu umma. Mtume sallam ametaja dawa yake humo humo, hum ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi leo na masahaba wangu. Hasa wewe unayewatusi hao masahaba ambao Mtume sallam asema wale waliokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu, vipi utakuwa kwenye haki? Na wewe watusi hao ambao Mtume sallam amekuamrisha uwafuate. Na huyu mwingine amezua katika dini ya Allah kusherehekea kwa mfano mazazi ya Mtume sallam. Hakuyafanya hayo Mtume sallam wala masahaba wake wala Qurun wala ahlul hadithi wale. Hawa ahlul hadith Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo, wote hawa waliishi katika Qurun ambazo hawakuona kitu kama hicho. Ukisikia al-Imam Abu Dawud ama al-Imam Tirmidhi ama al-Imam Bukhari ama al-Imam Muslim ama yote katika imam akisema qala hadathani fulan, ile silsile inayokwenda juu ile wote kupiga maulidi. Fahamu, kila imam katika immatul hadith kuanzia kwake kwenda juu huko mpaka kwa Mtume sallam, hakuna anayejua uzushi huu. Sasa hawa wanaovioni wote, hawa wote kwa kwenye upotofu, sio? Hawa wote mawahabi, akili zenu nzima jamaa, amutahawikuna fiha, basi mmechanganyikiwa sana mkiwa hivi. Yani sisi tuseme tuamfuata Bukhari na walimu wake mpaka kwa Mtume sallam na Muslim kadhalika, pia hao washashindiziwa mfanya maulidi eh? Lakini kwa mdomo tu. Bukhari mfanya maulidi, Muslim mfanya maulidi, eh baba we, hawakuiona. Kisha useme tutakutana huko mbele, huu potofu uko wazi. Ukutane mbele wapi tena? Na hapa hapa wajua wewe umepotea, hata ukapiga kelele umepotea. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala, tena wa kulla dhalalatin fi nnar, hakuna dhalala fi aljanna. Useme lakini si upotofu wote, si bid'a zote, na pia si upotofu wote motoni, kuna upotofu wa peponi, alafu utuonyeshe upotofu wa peponi ni upi. Akiwasema hii lafudhi ya kullu hapa mawahabi hawajielewa. Wajua kitu kimoja, mimi nimeona watu wa bid'a wao hawanasibisha ile maneno ahli sunna wanazungumza kwa wanaovioni, wao wanasibisha kwao. Kivipi? Kama sasa hivi ya maneno ninayozungumza, hawatosema kuwa kuna wanaovioni wasema hii kullu hapa ni am, yaingia kila na, kila bid'a katika dini. Anasema ona yule kijana wa kiwahabi, si mimi bwana, semeni ukweli. Nani anasema hivyo? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ahlu ta'tila, ahlu ta'tila katika al-asma wa sifat, wakizungumza wakwambia haya mawahabi washagawanya tauhidi vigawanyo vitatu, kisha wakasema kuwa Allah yuko juu, si bwana, ni Allah amesema ar-rahmanu ala al-arshi stawa, si mimi, ni Allah anasema hivyo. Na ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyemuuliza yule jari, aina Allah qalat fi sama, si mimi. Sasa huyu wahabi akisema hivi, si wahabi bwana, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fanya adabu, sababu ndio mlivyo nyinyi. Kwa nini wafanye hivyo? Ili wale awamu wao waone hizi mfikra zetu sisi. Sasa si yule tu ansema, asikudanganyeni anayekwambia hivyo, muulizeni huyo anayekwambia yafaa kupiga maulidi, Bukhari na walimu wake walifanya. Mfano tu mpaka kwa Mtume sallam, hiyo silsila yote, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo, Al-Imam Ahmad na wengineo katika wanaovioni wa hadith, hakuna hata mmoja aliona mambo. Kisha mtu akwambia baki huko huko, ni mwana dini ni uhuni. Dini si uhuni shekhi, haya mambo ni janna na nara. Mtu asifanye, asibahatishe katika suala ambalo ndani yake ni pepo na moto, ni uwe na uhakika kule unakoelekea. Wa idha nazala Isa, au Mtume sallam kisha akasema, walladhi nafsi biyadi law anna Musa sallallahu alayhi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani sallallahu alayhi wasallam. Law kama Musa alayhi salatu wassalam angelikuwa hai, ingelikuwa hana nafasi isipokuwa anifuate mimi. Sasa ikiwa Musa jamani aambiwa hivyo, mimi na wewe tuambiweje? Wazushi wengi wamezuka humu, tuambiweje? Ikiwa Musa alayhi salam alikuwa hana ruhusa ya kusema chochote isipokuwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hana nafasi, na yeye ni mtume wa Allah, kalimullah, lakini ataamrishwa mfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kefu sisi leo tuambiweje? Wa idha nazala Isa alayhi salam fi akhir az-zaman fa inna ma yahkumu bil Qur'an la bil Injil fal Qur'an nasikhun lil kutub allati qablahu wa li hadha la yahillu an-nadharu fiha. Na Isa alayhi salatu wassalam atakapokuja akhir az-zaman atahukumu kwa Qur'ani, si kwa Injil, sababu Qur'an ishafuta vitabu vyote kabla yake, na kwa sababu hiyo si halali kwa mtu kutizama katika Taurat na Injili. لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام النظر فيها من أجل رد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك. إن منوشون عليكيت مزيزي كتك علم إكيوة إمي بلكي أيي كتزام في الفتاب كواجلي كواردي زي الشبهة ونزق جنازو نكوزوية باطل نكوبينيشا ufisadi wa itikadi yao, basi hapo ya juzu, hapo ya juzu. Na Sheikh al-Islam rahimahullah ili jambo alifanya. Kadhalika Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, qawluhu anna barakata at-ta'ami al-wudu'u ba'dahu, ay anna min asbabi al-barakati fi at-ta'ami an yatawadda al-insanu ba'dahu bi ghasli yadayhi وليس المراد الوضوء الشرعي. هapa maana yake ni katika sababu za baraka katika chakula mtu kuosha mikono baada ya kula. Hapa yakusudiwa alwudu, yakusudiwa kuosha mikono. Falamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadha alladhi qara'a fi at-tawrat qala lahu barakatu at-ta'am alwudu qabla walwudu ba'da, ay min asbab barakati fi at-ta'am an yaghsila yadayhi qabla at-ta'am wa ba'dahu. وهو نص في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إلا أنه غير ثابت. إني نص جواز يا كوبندكيزو كوشا ميكونو قبل يقول أنا بعد يقول, لكن شيدا نكو هي حديثي هيكو هيكو ثبوت حديثي هيكو ثبوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة, الله سبحانه وتعالى أمين بنعمة علمه أجاب سبحانه أنه كتاك كجوة نعمة الله كواته كتك علمه مصوم شيخ الإسلام رحمه الله نو كتزاما إلي مياك استيننا أليوشي هاي فنانا إلي علمه لكوانا أوي جيبانك وانزك صوم فانونا. وما كان عطاء ربك محظورا, او اذا كان يا اذا كان عصريك وتكمت كما ابن تيميه يا اخي ني نعمه الله سبحانه وتعالى كتاك اذا كمطى نمتاك, لكن اتكتش تمالك كسبه الى مياكا نا علم اللي كنا شيخ الاسلام رحمه الله هيكفانانا ndio ujue kuwa ni neema na fadhila ya Allah humpa nemtaka. Sasa Sheikh al-Islam mara nyingi katika mambo kama haya yeye hubaki kama judge, akasema wanaovioni hawa nsema hivi na hawa nsema hivi, lakini usawa ni huu na namna anavyofanyia tarjih. Subhanallah rahmatullahi alayhi asema watanaza alulama fi ghasli alyadayn qabla alakli hal yukrahu au yustahabu ala qawlayn huma riwayatani an ahmad a'lamu an-nas bil madahib. Wakati wake alikuwa yeye ndio mjuzi wa madhehebu, akikwambia hii ndio riwaya Imam Ahmad, hii ndio riwaya Imam Shafi, hii ndio riwaya kadha, wewe chukua nenda katizani utakuta ni hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni kama judge katika madhehebu yote. Nasema hii maulama wamevutana, wanaoviona wamevutana katika kuosha mikono kabla ya kula, je ni makruh ama yapendekezwa, kwa kauli mbili. Ndiyo riwaya zote mbili zimepokelewa kwa Imam Ahmad. Faman istahabba dhalika ihtaja bihadithi Salman, aliyependekeza kitendo hicho ametoa hoja ya hadithi ya Salman annahu qala linnabi sallama qara'tu fi at-taurati anna min barakati at-ta'ami al-wudu qabla wal-wudu ba'dahu. Hii hadithi ambayo tumetaja hapa. Waman karihahu, na wale ambao wameona ni makruh kuosha mikono kabla na baada, قال لأن هذا خلاف سنة المسلمين. سأبين كنيوم من الفيل والفو زوية وإسلام ننجية وإسلام. فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل, هوا قوة وكيوشا نكونوا قبل أكولا, وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. نكتك كتينو كما يهودي نا نمكروه نا هيفاي كجفنانيشا نواو. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم, حديث سلمان مذو في شباذها, وقد يقال كان هذا في أول الإسلام لما كان نفسه لما يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. Hii ilikuwa ni mwanzo Mtume salamu alikuwa akipenda kujifanisha na kitabu katika kile ambacho hajakatazwa kujifanisha na wao au hajaamrishwa katika Uislamu kinyume na vile wanavyofanya ahlul kitabu. Wa mas'alatu hapo ndo mwisho wa maneno ya Sheikh al-Islam. Wa mas'alatu ghasl al-yadayn qabla at-ta'am wa ba'dahu. Mas'ala ya kuosha mikono kabla ya kula na baada yake, in kana al-insanu junuban. Hapa ndio tu. Ikiwa mtu yuko katika hali ya janaba au kana fil yadaini ma yastawjibu al-ghusl, au kukawa katika mikono yake kuna kile kinachomwajibishia yeye kuosha, kwa mfano ameshika uchafu, tope ya manini, fa alayhi ghusluhuma qabla al-akli, ama ghusluhuma qabla al-akli, fa alayhi ghusluhuma qabla al-akli, aoshe basi mikono yake kabla nini, kabla ya kula. Wa amma ba'dahu fa innahu yaghsiluhuma ba'da la'qi al-asabi' in kana baqiya shay'un min zafar at-ta'ami aw atharihi 'aliqan fi al-yadi, 'aliqan fi al-yadi. Kwa hivyo ataosha kabla ya kula ikiwa mkono yake ni mchafu, na hii pia ni katika usafi umuman, mtu aosha mikono yake ikiwa atakakula akijua kwa mikono yake na nini ina uchafu. Lakini kuna watu wamepita mipaka, kuna watu katika hili jambo wamepita mipaka. Pengine kwa mfano toka kutawadha ameingia hivi chakula hicho hapo, basi atatafuta sabuni na nini aoshe. Kwa nini? Germs, kuna germs gani hapo kwenye chakula? Kuna germs pia basi. Maisha chakula kiko wazi, ukamwona mtu ana maradhi ya wasiwasi, maadamu kuna uko msafi ya kula, mtoka kutawadha unaosha mkono, karibuni mikono yako misafi, kula tu, haina shida yote. Lakini ikiwa kuna uchafu sasa, umetoka kufanya shughuli zako nini, umeshika uchafu, katika hali kama hivyo nini, osha mikono ule. Na pia baada ya kula, lakini baada ya kuramba vidole vyako, sababu ni sunna kuramba vidole, na mwanzo urambe vidole kwa kile kilichobakia katika athari ya chakula, kisha ndio uoshe mikono yako, kisha uoshe mikono yako. Kwa hiyo ndio yani kaul ya wasat katika swala hili. Ama kusema kuwa ni sunna kuosha mikono kabla na baada, la, haikuthubutu kuwa ni sunna. Lakini katika usafi umuman, kwa mtu ikiwa mkono yake sunna, kwa yule mwenye janaba, kwa mwenye janaba anapotaka kula, basi hapo ndo atafanya nini, ataosha mikono. Umeeleweka? Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika.